ліворуч беруть, повторюючи, вихорлюючи: «Мамун, мамун забери, мамун!» Це бачив підпилий залізничний наглядач. О тій порі він швендяв собі, поцюкуючи розвідним ключем, але на своє щастя промовчав. Дізналися правду через багато років, коли в минуле заглянути неможливо, бо не приведи вирветься з того колодязя. Коли кіптєва й попіл під синені зірками спалахів від пострілів гармат із гелікоптерів клалися рівно на дахи, і повітря, тільки повітря здіймало клапті, живіші від живіших, чорні клапті, мов круки, обтрушуючись на отупілий, з попеченою до лусок шкірою люд, а по домах лопали од нестерпного жару вікна, а вихрасті спалахи іскор були підхоплені повітрям, тільки повітрям. Зараз він знов заколисаний в іскрах, клубках власних бачень, що це може повторитися. Вигадана казка про прекрасну даму, пещену красуню з тонкими пальчиками ніжну й прозору, бо повітря – це те безмежне, безконечність, що витримає все, повертаючи легке плетиво людських душ та привидів назад. Дізналися, впізнаючи в кожному рознай бідів. Коли люди покотом живі й мертві лежали буртами, а по калюжах крови, ляпаючи клешавими кінцівками, бродили п'яні одії духу повії, зміїстими згинами вбиваючи стани низкорослих вояків, котрі в ряди годи пострілювали короткими чергами. Так, навмання. Злигувалися просто серед повалища та людського трупу на центральному майдані, де навічно до нового пришестя зіймався пам'ятник, куди, ворушачи сірими спинками, віддаючи полиском мідної заграви, сповзалися щури похлебтати свіжої крови та погризти свіжини, теплого м'яса. Лишень круки, западаючи на ліве крило, виносили рештки загиблих, завислих у безвісті передчасної смерти. І бронзовіюче загравище летіло, підхоплене разом із його духом, підхоплене повітрям, яке не має ні початку, ні кінця. З усього воно тулилося до цієї оказії. Радше почалося, баба Довженчиха мазала глиною комина. Так і вклякла, хруснувши хребтиною. По хвилі вискочила на поріг. Того року над краєм горнулися чорним дивом хмари. Вибалушивши очі, спершися спиною об около, баба завмерла на кручі, де ліс зачуміло дер вицвілого кольору небу. Тонкий свист виляском, дитячим верещанням, дрібнячи шибками, колошкав приспаних мух, комарів, потім наростав, вбиваючись клекотливим кашлем, ще не зачувши повної влади, заревли у відчай та істериці пугачі. Баба, поклавши хреста, мовила: «Не до добра». І рознай біди, що таки піклувалися, слухали бабу, дбаючи найперш про себе, взявши сокиру, цілу ніч валили ліс. Ліс гув упалим деревом. Хрускання криці пробуркувало мешканців міста. Вони чумакувато, наче мухи, переверталися з боку на бік, а на ранок бігцем у мерію. Дарма. Комісар, як і люд у цих краях, де начебто за легендою протікало море і гостроносі галери, навантажені золотом, напинали голубі вітрила, сам наляканий до кісток дав наказ відстрілювати вухатих, що все зліталися і зліталися, пошиваючи ніч наростаючим реготом, сповненим перемоги. І ось одного дня, розпушивши крила, разом налетіли на місто. Билися в шибках, гидали на вичищені до лиску вулиці, на вибудуванні італійського штибу крамнички. Тиша і спокій зникали під їхнім верещанням, а вони роздирали на льоту кажанів. Це перед Всеношною, на Великдень. Так, перед Великоднем. І того дня, коли відстоюють Всеношну, засвітило серед ночі. Райдуга пішла, оперезавши половину неба, а баба як сиділа, так і вклякла. Зроду такого не було, щоб серед ночі таке.